Гаворыць радыё Свабода. Пры мікрафоне Валер Каліноўскі. Хвілін праз 15 у нашым эфіры прагучыць перадача Яна Максімюка «Званочкі». А на чарзе перадача з цыклю «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» «Гомо Советикус». З культуролагам Алесем Анціпенкам гутарыць аўтар перадачы Вячаслаў Ракіцкі. «Гомо Советикус» Чалавек савецкі, прадукт камуністычнай таталітарнай сістэмы. Гэта чалавек, пазбаўлены ўнутранай свабоды. Замбаваны камуністычнай ідэалогіяй, ён вырозніўся ірацыянальнай верай у святасць камуністычных правадыроў, перамогу камунізму ва ўсім свеце, а таксама нянавісцю да ворагаў народу і сацыялізму. Homo Sovieticus – новы чалавек, пазней будаўнік светлай будучыні для ўсяго чалавецтва. Сфармаваўся ў СССР к сярэдзіне 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Генетычна эвалюцыйна звязаны з расейскай патрыярхальнай свядомасцю, саборнасцю і абшынным уладкаваннем расейскага грамадства. На нерасейскіх тэрыторыях былога СССР савок выявіўся на яскраві там, дзе нацыянальныя адметнасці карэнных народаў былі найбольш нівеляваныя. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Спадар Алесь, вы крыху нечакана дэфінавалі Homo Sovieticus. Вы лічыце, што ў аснове саўка ляжыць расейская ментальнасць? Прота вобразам савецкага чалавека з'яўляецца абшчынны чалавек. У аснове якраз савецкай ментальнасці ляжаць некаторыя вельмі істотныя для расейскай гісторыі падморкі. Менавіта гаворка ідзе пра патрыярхальную абшчынную свядомасць, гаворка ідзе пра веру ў справядлівага царя. За савецкім часам бальшавікі аднавілі тую самую мадэль уладкавання грамадства, якая фактычна існавала ў 19-м стагоддзі ў Расіі. Кожная нацыя мае ўласцівую ёй ментальнасць. Камуністы гаварылі пра савецкую супольнасць, якая ў перспектыве мусіла змяніць нацыянальнасць. Дык што ўласціва савецкай ментальнасці, якая прыйшла на змену нацыянальнай? Гэта чалавек, які ўштукаваны ў сістэму. Гэта чалавек, падпарадкаваны ўладзе. Згадаем Булгакова, «Сабачае сэрца» і вобразы Швондара і Шарікава. Гэта ўсё савецкія людзі. Гэта, уласна кажучы, хам, які з'явіўся на палітычнай авансцэне. Гэта чалавек, які пазбаўлены хоць якога пачуцця адказнасці. Гэта чалавек, які прэтэндуе на тое, каб усё паставіць пад свой кантроль. На якім падмурку фармавалася савецкая ментальнасць? Як хутка сфармаваўся савецкі чалавек? Савецкі чалавек ўжо адбыўся к сярэдзіне 30-х гадоў. І сярод інструментаў, якія фармавалі савецкага чалавека, былі, канешна, у першую чаргу страх і сістэма пакарання, якую мы ведаем у выглядзе ГУЛАГа. Камуністы імкнуліся кантраляваць усё – сям'ю, рэлігію, мову. Усе тыя сферы, дзе магла выявіцца чалавечая індывідуальнасць. Пад муркам быў таксама і радыкальны разрыў з традыцыяй і культурай. Па загадзе Леніна былі пагружаныя на баржу расейскія інтэлектуалы і выпраўленыя ў эміграцыю. Савецкі чалавек – гэта чалавек без традыцыі, гэта чалавек без апоры, гэта чалавек, якім лёгка маніпуляваць. Як цягам 10-годзю савецкай гісторыі эвалюцыянаваў Homo Sovieticus? На самым пачатку эвалюцыі савецкага чалавека Бердзяеў, які быў у ліку тых, каго выслалі з савецкай Расіі, пісаў пра тое, што гэта новы антрапалагічны тып, што гэта мілітарны тып, та чалавек, які выйшаў з вайны. Гэта чалавек без половых прыкметаў. На самым пачатку камуністы нават выступалі супраць шлюбаў. Усе тыя выгоды, якія былі натуральным прадуктам чалавечай цывілізацыі, часта лічыліся буржуазнымі перажыткамі. Гэты чалавек мусіў быць самаахвярным і адданым камуністычнай ідэі. Савецкі чалавек пазней ўжо ўсяго баяўся. Гэта быў цынік з падвоенай свядомасцю. Ларіса Геніюш, калі яна ў Празі напрыканцы вайны сустрэлася з савецкімі людзьмі, пісала: «Мы вельмі расчароўваліся ў гэтак званых савецкіх людзях беларусаў. Яны ішлі ўсімі абманамі да сваіх шкурных мэтаў, не ведаючы ніякія этыкі. Былі спрытнымі і хітрымі. Іх метады былі часам страшныя. Гэта былі ваўкі. Ніякая дабрыні ці міласэрнасці і ніякіх граніцаў для зла. Гутарка з імі не акрыляла, а насторожвала тым, што прыніжалі яны лепшае ў людзях і людскасці. Здавалася, што цяжкія варункі жыцця ўжо даўно забілі ў іх розныя ідэалы, акрамя тых, якія ў данны момант аплочваліся». Цынізм, эгацэнтрызм – гэта рысы самаразбуральныя, ці не да самаразбурэння ў выніку эвалюцыянаваў савецкі чалавек? Эвалюцыя савецкага чалавека і савецкай ментальнасці была тупіковая. Мы памятаем, як у позні ўжо перыяд сацыялізму, брэжнеўскі перыяд, ва што эвалюцыянаваў савецкі чалавек. Гэта чалавек, які з падвоеным мысленнем. З аднаго боку, публічна казаў, што ён падтрымлівае камуністычныя ідэалы, усімі сіламі імкнуўся ўступіць камуністычную партыю, а ў той жа самы час шукаў таго самага буржуазнага дэфіцыту, калі ў савецкіх храмах немажліва купіць было ані фінскія боцікі, ані крэмпленавую марынарку. Для савецкіх мужчын і жанчын ідэалам спажывання аказаліся якраз не савецкія тавары, а якраз прадукты таго гнілога захаду. Ці ёсць адрозненні паміж савецкім чалавекам, які жыў у Расіі, і ў нацыянальных рэспубліках былога СССР? Безумоўна, таму што савецкая ментальнасць сфармавалася альбо абапіралася на шэраг важных металягем расійскай ментальнасці, саборнасці, якая была заменена калектывізмам, расійскі місіянізм, а ў камуністычным варыянце вера ў перамогу камунізма ва ўсім свеце. Гэта самаўладдзю, якое было заменена адданасцю камуністычнай партыі і згуртаванасцю вакол аднаго лідара. Гэта выявілася ў варыянце культа асобы. Дзіўная рэч. За ўсю гісторыю савецкай улады невядома, каб па абвінавачанню ў нацыяналізме асудзілі хоць аднаго рускага чалавека. Затое абвінавачанні ў нацыяналізме былі вельмі распаўсюджанымі, калі гаворка ішла пра людзей так званых нацыянальных рэспублік. Так званая барацьба з нацдэмаўшчынай, сотнямі тысяч судзілі так званых украінскіх, беларускіх нацыяналістаў і вывозілі ў Сібір, у ГУЛАГ. Пасля Другой сусветнай вайны па тых жа самых абвінавачаннях вывозілі ў Сібір эшалонамі літувісаў, эстонцаў, латвійцаў. Гэта быў канвеер знішчэння ўсяго, што магло супрацьстаяць савецкай ментальнасці, бо якраз нацыянальная прыналежнасць адна з прыкметаў самавызначэння чалавека як індывідуальнай асобы. Не выпадкова, што распад савецкай Саюза пачаўся з адраджэння нацыянальных ідэалогій. У паняцці савецкі чалавек, што ёсць рэальнасцю, а што ёсць мітам? Савецкі чалавек увогуле жыў мітамі, і вся гісторыя, якую мы ведаем як гісторыю КПСС ці гісторыю Савецкага Саюза, гэта гісторыя мітаў. Што б мы не ўзялі? Індустрыялізацыю, тыя гераічныя высілкі былі зусім непатрэбныя, каб стварыць эфектыўную прамысловасць, і непатрэбна была тая калектывізацыя. Паралельна ў тыя ж самыя часы ў заходніх краінах ўсё гэта развівалася натуральным чынам і больш эфектыўна. Саўковая ментальнасць – гэта ментальнасць, якая збудаваная з адных мітаў. Ці пашыраны такі тып чалавека, савецкага чалавека, у сучасным постсавецкім беларускім грамадстве? Савецкі чалавек паступова зыходзіць са сцэны, але мы ведаем, што ў нашай краіне ён таксама быў даволі распаўсюджанай з'явай. Зусім не выпадкова першы прэзідэнт нашай краіны апеляваў да таго, што разбурылі Савецкі Саюз, апеляваў да савецкіх мітаў савецкай гісторыі. Што адмоўна і што станоўча нясе беларускаму грамадству савецкі чалавек? Гаворка не ідзе насамрэч пра штосьці пазітыўнае, а адмоўных наступстваў той нашай савецкай гісторыі зашмат. Бо савецкія людзі не мелі пачуцця адказнасці. Пры сацыялізме ідэя працы была фактычна заменена ідэяй размеркавання. Савецкі чалавек – гэта чалавек, які гатовы выяўляць гераізм працоўны, але зусім не хоча працаваць. Працоўны гераізм і эфектыўная праца – это абсалютна розныя рэчы. Гэта чалавек, які уцякае ад усялякай адказнасці. Гэта чалавек, які не хоча прыняць і тое, што адбылося якраз з прычыны ягонай пазіцыі адсутнасці адказнасці. Вы хочаце сказаць, што тое, што Беларусь сёння знаходзіцца на ўзбочыні Еўропы, ёсць таксама і вынікам захавання савецкасці ў гэтай краіне? Гэта абсалютна адназначна. відавочна, і кансервацыя гэтай савецкасці, якая адбылася адразу па распадзе СССР, і кансервацыяй гэтай савецкасці займаўся наш рэжым, гэта адна з прычынаў таго, што мы знаходзімся на той фазе развіцця, якую ўжо шэраг былых савецкіх рэспублік прайшлі. Яскравым прыкладам таго, як кую імклівую эвалюцыю прадэманстравалі былыя так званыя балтыцкія рэспублікі, гэта ёсць адным з вынікам гэтай хуткай эвалюцыі, ёсць разбурэнне саўковай ментальнасці. Хаця трэба прызнаць, што гэта вельмі павольныя працэсы, нават калі вы сёння прыедзеце ў Вільню, то вам можа пашчасціць і вы сустрэнецеся з саўком, нават літуе, якая сёння з'яўляецца чальцом еўразвязу. Падаецца, што апошнім часам беларускія ўлады, у тым ліку і Александр Лукашэнка, усё меней і меней апылююць да савецкасці. Ці гэта так і чаму? Гэта так, таму што савецкасць сыходзіць разам са старэйшымі генерацыямі. Маладыя людзі ўжо не маюць досведу тых савецкіх часоў. Яны ўжо не былі ў акцябрятах, яны ўжо не былі піянерамі. Іх не вучылі адданасці камуністычнай партыі. Яны не спявалі песні пра тое, што яны дзеці рабочых, а шмат хто ўжо і нарадзіўся ў горадзе. Шмат хто ўжо выхаваны на зусім іншых кнігах, на зусім іншых песнях і музыцы. І таму, канешна, камуністычнасць, савецкасць, саўковасць гістарычна мусіць знікнуць. Дык калі знікне савецкі чалавек і адначасна міт пра яго? Савецкі чалавек знікне тады, калі людзі будуць мець прыватную маёмасць і калі гэтае права будзе адназначна замацавана ў законе, калі не цьмяныя нейкія ідэалы, а менавіта пісаны закон і права будуць адным з камянёў грамадскага жыцця, калі ўлада будзе абмежаваная, калі мы пазбавімся аўтарытарных і таталітарных рэжымаў, тады савецкасць знікне абсалютна натуральным чынам, бо знікне тая база, на якой яна была збудаваная.